Ale celui întotdeauna spre noi, am gură de arpatre, al celui grad și spendare trosfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Într-o mulțea. Și noi ne-a dărui viață veșnică să ne închinăm Sfinte în virul lui ce de-a treia și... Hristos a vârbia din moi, cu moartea premoarte, ca dăi și celor din mormânt. Hristos a înviat. Iată, fraților creștini, aceasta este ziua pe care a făcut Domnul să ne bucurăm, să ne veselim întrânsa. Trebuie să prăznuim, trebuie, fraților creștini, să slăbim pe Bunul Dumnezeu, căci iată, a sosit această zi de triumf, această zi de bucurie. Ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului, care nu cu multă vreme înainte de patimă spunea ucenicilor săi să mergem în Ierusalim, că iată, Fiul omului va merge, se va da în mâinile arhiereilor și cărturarilor. El va bate, el va schingi, el va scuipa, el va crucifica și îl va omorâ, dar a treia zi va învia. Acest lucru l-a spus Mântuitorul Hristos cu 6 zile înainte de Paști, deci înainte de florii. Când Lazar a adormit, adică a murit, Mântuitorul Hristos, știind că boala lui și moartea lui nu va fi spre moarte, ci spre viață, spre slava lui Dumnezeu, a spus ucenicilor la acel Lazar ce prietenul nostru a adormit. Iar apostolii, neînțelegând cuvântul Domnului, a spus, Doamne, dacă el a adormit, se va trezi. Văzând că nu înțelege ce a spus Domnul, a spus, lasă, fratele nostru a murit. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo, ca mergând să vedeți slava lui Dumnezeu și minunile. Dar mai înainte de a veni în Ierusalim Mântuitorul la florii, înainte de a-l învia pe Lazar, a spus ucenicilor să mergem în Ierusalim, iar ucenicii a spus, Doamne, știi că evreii, cărturarii și farisei vrea să te omoare, cum vrei să mergi iar acolo? Domnul a spus, zice, mie mi se cade să lucrez cât este zi, cât este lumine ce lucrurile Tatălui meu. Dar Sfântul Andrei, Sfântul Apostol Toma, a zis către ceilalți, să mergem să murim și noi cu dânsul. A venit Domnul în Ierusalim, l-a întâmpinat în vitania surorile lui Lazar, Marta întâi. Și a spus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Mântuitorul a spus, zice, înviava fratele tău. Domnul a spus, zice, i-a spus Marta, ce știu că va învia la înviere, la învierea și de-apoi. Iar Mântuitorul a spus, eu sunt viața și învierea. Deci venind în Ierusalim Mântuitorul la mormântul lui Lazar, l-a înviat, dovedind puterea dumnezeirii sale. În repetate rânduri, Domnul a spus că va merge de bună voie la patimă pentru mântuirea omenească, pentru mântuirea omului. Și mai ales după ce săvârșea marele minuni din viața sa mesianică. Vrând să formeze pe ucenici ca atunci când se va întâmpla patima cea de bună voie să înțeleagă că nu din neputință s-a dat în mâna răstignitorilor. Căci Domnul Hristos de bună voie așa s-a dat ca un miel spre junghiere. Dar ca să nu rundesc cuvântul, vreau să zic că Domnul ceea ce a făgăduit atunci a și îndeplinit. Că a spus ce după 3 zile mă voi scula și voi ridica din moarte la viață, din întuneric la lumină, ce toate firea omenească. Deci, fraților creștini, iată, suntem după învierea Domnului Iisus Hristos din mormânt, așa cum știm că în noaptea de înviere Domnul Hristos a înviat din mormânt neclintit pe piatra de pe ușa mormântului. Nici pe cețiile nu le-a clintit. Deci Domnul a ieșit din mormânt și a înviat, iar a venit ucenicele, a venit mironosițele zis de dimineață să vadă mormântul. A venit să ungă trupul Domnului Hristos cu aroma, aromate și miresme. Dar l-a întâmpinat îngerul și le-a spus, zice, ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, s-a spunat așa precum a zis mai înainte. Deci la mers de noapte Domnul Hristos a ieșit din mormânt cu tremurând și locul de acolo și ostașii care au păzit mormântul erau 100 la număr, 50 de o parte și 50 de cealaltă parte. Puse de evrei, de cărturași, saduchei, ca să păzească mormântul, fiindu-le frică că va învia Hristos. Că le spusese Domnul Hristos, ce precum Iona a stat 3 zile în pântecile chitului și nu s-a mistuit, așa va sta ce fiul omului în mormânt 3 zile. Și precum el, după 3 zile, l-a scos chitul afară, viu și nevătămat, așa și Domnul Hristos, după 3 zile, a înviat cu trupul. Pentru asta se temea și a pus trejar, dar n-a făcut altceva decât să întărească dovedirea învierii lui Iisus Hristos. Căci dacă n-ar fi fost trejării să păzească mormântul, ar fi putut să spună că a venit ucenicii noaptea și l-au furat, așa cum au și bârfit mai târziu. Dar pentru că Domnul a fost păzit și Login, sutașul, a fost de față atunci când Domnul a înviat, deci după ce a înviat din morți, ostas s-a dus la evrei, s-a dus la saduchei, la cărturași și le-a zis, zice, știți că acela care a înviat, care l-ați omorât, l-ați îngropat și noi l-am păzit, știți că a înviat? Dar i-a spus, și cum se poate așa ceva? Ce veniți cu noi și vedeți mormântul gol. Dar vedeți, ei nu au venit să vadă mormântul, că știa că Domnul va învia, a făcut sfat biclean, ce vom face? Iată, acela a înviat așa, precum a zis, s-a ținut de cuvânt. Să mușamalizăm învierea lui. A chemat ostașii și le-au umplut mâinile de aur și de argint ca să spună că ei dormind au venit ucenicii și l-au furat. Ostașii n-au vrut să primească, că și dacă va auzi guvernatorul, cel voi primiți aurul și argintul și noi îl vom domoli pe el. Deci până astăzi, fraților creștini, între evrei, dar nu între creștini, între evrei și azi, dar nu între toți, ci numai între cei pătura de jos, ei crede că n-a înviat Hristos și că va veni de acum Mesia și îi așteaptă pe Mesia să vină. Un Mesia politic, administrativ, hegemon, care se cuprinde toată lumea, o nouă eră mondială, pe acela îl așteaptă. Și va veni, iar acela nu-i Mesia, e anticrist, contra lui Hristos. Deci Domnul a înviat, cum am spus, cu moarte pe moarte călcând. În ziua învierii Domnului Hristos, în ziua de înviere, de repetate rânduri, de 4 ori s-a arătat mironosiților femei, întâi lui Maria Magdalena, dovedind prin aceasta învierea sa. Îngerului Luca și lui Cleopa, cei doi apostoli, mergând spre Emaus, la fel l-a dovedit învierea sa. Dar chiar în noaptea învierii, în seara învierii, la a doua înviere, când ucenicii erau închiși, adunați într-o peștere de frica iudeilor, a venit Domnul prin ușile încuiate, a stătut în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Nu era cu ei unul dintre apostoli, Sfântul Apostol Toma, care duminica viitoare se prăznuiește adeverirea mai limpede a învierii lui Iisus Hristos, când el, prin degetul și prin mâna lui, a pipăit ranele și coasta Mântuitorului. Deci, fraților creștini, pentru asta am zis această istisiune pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim întrânsa, să prăznuim pentru că Domnul nostru Iisus Hristos Paștele, cel adevărat, s-a dat pentru noi spre jertfă, pentru Sfintele Taine, ca să ne poată duce la viața veșnică. Biserica noastră drept slăvitoare, fraților creștini, astăzi, în vinerea primă după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, prăznuiește izvorul tămăduirii, mai bine zis, izvorul cel de viață primitor. În scurte vorbe, am să vă zic de două minuni ce s-a făcut cu acest izvor de viață primitor. În Constantinopol, pe vremea împăratului Leon, deci era un ostaș Leon cu numele, care fiind într-o pădure aproape de Constantinopol, plimbându-se pe acolo, a dat de un orb care era orb, dar era și însetat și nu avea nicio mângâiere și nu avea nicio ajutor de la nimeni. Văzându-l pe el, acest Leon, care era foarte milostiv, avea fapte bune, a luat pe orb și a vrut ca să-l ducă, l-a luat de mână și a vrut să-l ducă undeva să-l adapte cu apă, că n-avea apă acolo. Dar n-a mers mult loc cu el și orbul a căzut din cauza că era însetat. Leon s-a dus în pădure și a căutat apă multe ceasuri, dar n-a găsit. S-a întors înapoi la orbul care era aproape de moarte, gândind nu cumva să moară de sete. S-a întors iarăși mai în adâncul pădurii și mergând el a auzit un glas, ce Leone, ce nu te supăra, nu te scârbi, și că apa este aproape de tine. Ce mergi și vei găsi apă, s-a dat pe celor și să-i speli ochii lui cu acea apă vindecătoare ca să vezi cine sunt eu, împărăteasa cerului și a pământului, născătoare de Dumnezeu. Și tu ce vei ajunge împărat, iar fiind împărat, să-ți aduci aminte de cuvântul meu și aici, în locul unde ai găsit apă, să ridici o biserică în cinstea mea, într-o puterea Dumnezeirii lui Iisus Hristos, ca toți care vor avea nevoie de vindecare, de orice boală cuprins să vină aici să tămăduiască. A găsit apă Leon, cum am zis, s-a dus și a adăpat pe orb, i-a potolit setea, după care i-a spălat ochii lui cu acea apă și o minune preaslăbită a Maicii Dumnezeu, că s-a deschis ochii lui și a văzut lumina, s-a întărit. Deci, după aceea a mers în cetatea Constantinopolului și nu mult după aceea, acest Leon ostaș, fiind foarte viteaz, m-am spus foarte milostiv și om al lui Dumnezeu, a ajuns împărat. Ajungând împărat al Țarigradului, și-a adus aminte de făgăduința care a dat-o Maicii lui Dumnezeu și a făcut acolo, la acel loc, o biserică foarte frumoasă, unde veneau toți bolnavii din împrejurim și din alte țări să se tămăduiască de boală. La acest izvor primitor de viață, fraților creștini, s-a făcut tămăduire, am spus, de toate boalele și au înviat chiar morții. Vă spun de un mare boier și un credincios din Tesalonic, care auzând de minunile în Maicii lui Dumnezeu și de binefaceri, s-a pornit pe apă cu vaporul ca să vină la Constantinopol să se închine Maicii lui Dumnezeu și să ia din acea apă sfințită pentru tămăduirea lui cea sufletească și trupească. A luat argint și aur cu el, s-a urcat în corabie să vină către Constantinopol. În corabie, mergând el, l-a ajuns o boală grea, nevindecată și și-a dat seama că el nu va scăpa cu viață din această boală. A chemat pe mai marele corabiei și a spus, iată, pentru păcatele mele, ce n-am fost vrednic să mă duc să mă închin bisericii izvorului de viață de dător al Maicii Dumnezeu, să beau din această apă sfințită. Ce te rog pe tine și să faci jurământ că dacă voi muri, să nu mă arunci în mare și să mă duci acolo la biserică și acolo să mă îngrop. Și pentru asta o să-ți dau 100 de bani de aur, iar restul de bani să-l duci din partea mea la Maica Domnului la biserică pentru pomenirea sufletului meu. Corabierul și mai marele corabii s-a jurat și după aceasta el a căzut și a murit. A murit. Deci corabierul l-a pus în mort într-o ladă și așa după 3 zile au ajuns la Constantinopol. Ajungând acolo, sigur, l-a dus la biserică și a chemat preoții ca să-i facă prohodul, să-i facă slujba de înmormântare. A venit preoții, a făcut slujba de înmormântare, iar când a fost la sfârșit, unul dintre preoți i s-a părut lui ceva că nu miroase trupului ca de obicei cum e la mort. Și a spus să ridice capacul de pe lada unde era pus el. L-a ridicat și a văzut că într-adevăr era mort. Iar un altul dintre preoți a luat cu un vas apă din izvorul Maicii Domnului și a spus aceste cuvinte, ce o sărace, cât ai dorit ca să vii să te închin la acest loc, la această biserică și să iei să guși din această apă sfințită. Primește măcar acum când ești mort această apă. Și-a luat găleata cu apă și a aruncat-o peste mort. Credeți, fraților creștini, că în acel moment a înviat mortul. A înviat, s-a ridicat de pe patul unde era din coșuc și a stătut pe picioarele sale. Și a dat slavă Maicii lui Dumnezeu, a dat slavă lui Dumnezeu și corabierului care, sigur, s-a ținut de cuvânt. După ce s-a tămăduit, după ce a înviat, el nu s-a mai întors în Tesalonic la casa lui, la bogăția lui, ci a rămas ca drept mulțumire la biserica Maicii Domnului, slujind ziua și noaptea. A mai trăit 20 de ani după aceea și acolo s-a sfârșit în fapte bune, slujind la biserică și Maicii Domnului. Iată, mă opresc puțin și vă spun. Ce înseamnă a ne ține de făgăduință? Ce înseamnă a fi recunoscători? Câte bunătăți ne-a dat nouă bunul Dumnezeu, fraților creștini? Că ne-a dat viața, ne-a dat sănătatea, ne-a dat înțelepciunea și frumusețea, ne-a dat bogăție, nu putem să spunem. Căci bogăția nu este a noastră, aici am găsit-o, aici o lăsăm. Și de multe ori se bucură dușmanii de ea și noi mai puțin sau deloc. Ne-a dat Dumnezeu, iată, pace și liniște, chiar în țara noastră. Putem să mulțumim noi lui Dumnezeu aici că avem biserică. Aici, în parohia, sau mai bine spus, în stăpânirea Sfântului Andrei, în eparhia lui Andrei cel chemat, Sfântul Andrei. N-avem cuvinte să mulțumim bunul Dumnezeu, iată, prin binecuvântarea Sfântului Andrei cel întâi chemat, prin binecuvântarea în altrea Sfântului Vlasie și a Sfântului Sinod și în primarea stăruință a Părintului Arhimandrit Flavian și a cuvioșilor părinți, dar mai bine și a dumneavoastră, a tuturor creștinilor. S-a înfilipat aici un locaș sfânt pe care trebuie să-l înfrumusețăm ca pe o mireasă, că biserica e mireasa lui Hristos, dar trebuie prin străduință, trebuie prin nevoință, prin sudoare, prin din puținul nostru. Deci trebuie să fim recunoscători pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu. Și chiar dacă ne-a dat boală, și chiar dacă ne-a dat secetă sau alte, sau cutremure sau altceva, sau câte nu se întâmplă astăzi în lume, pentru toate trebuie să mulțumim. Iov, cel mult rădător, n-a fost lăudat pentru că, fiind bogat, mulțumea lui Dumnezeu. A fost lăudat mai ales că mulțumea lui Dumnezeu în aceeași măsură și când nu mai avea nimic din bogățiile sale. Încă era părăsit și de Sara, femeia lui, și el mulțumea lui Dumnezeu pentru toate. Pentru asta și noi să luăm fapta cea bună a mulțumirii și în orice moment, orice ne-a dat Dumnezeu, să dăm slavă Mântuitorului. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, la orice cuvânt spunea slavă lui Dumnezeu pentru toate. Închei cuvântul prin aceea că și astăzi se face minuni. În 1996, deci acum 7 ani în urmă, venind la botezul Domnului în Grecia, după botez, am plecat în Constantinopol cu delegația care aveam și am ajuns la această Sfântă Biserică, la izvorul cel dădător de viață al Maicii lui Dumnezeu. Acolo am venit și cu Marie Vlavie ne-am închinat și am băut și ne-am răcorit sufletele din acea apă sfințită. Dar acolo, când am ajuns, între alte diminuni care se face și astăzi, ne spunea unii din părinții de acolo ce s-a întâmplat chiar atunci când a căzut Constantinopolul sub Tuș la 1453, sub Mahomet al II-lea. Cetatea aceasta sfântă a lui Constantin cel Mare, împărăteasa cetăților, a căzut sub turci pentru păcatele omenești. Iar fiind ea cucerită, cei din biserică de acolo li s-a adus bunul că Constantinopol a căzut sub puterea turcească. Nu au vrut să creadă nimenea și mai ales cei din mănăstire spunea cum bunul Dumnezeu să dea cetatea sa, orașul său, în mâna păgânilor. Nu se poate așa ceva. Și nu credea. Și a venit chiar acolo în mănăstire, că acolo e o mică mănăstire, și a venit chiar în bucătărie unde bucătarii frigeau peștele pe grătar. Și când i-a adus bunul că turcii au cucerit și a intrat în Constantinopol, unul dintre părinți a spus, și atunci cred eu acest lucru, când va învia peștele acesta care este pe grătar. Și în momentul acela, cum era peștele frit pe o parte, a sărit de acolo viu în apă. Și peștii de atunci, își are o bârștia și astăzi sunt în apă, o parte este rumenită ca cum ar fi friptă, iar alta este normal la peștele. Lucrul acesta l-am văzut la fața locului atunci când, din mila lui Dumnezeu, am ajuns în Constantinopol, la Biserica Maicii Domnului, izvorul cel primitor de viață. Și atunci am fost și la Biserica din Vlahelna. Deci, fraților creștini, recomandarea noastră este a Bisericii să intervenim, să venim oricând la picioarele Maicii lui Dumnezeu, să venim sub tot Sfântul ei omofor, la toate necazurile noastre, la toate ispitele și mai ales în caz de moarte. Maica Domnului este aceea care ne acoperă cu Sfântul Iomofor, dar și noi să nu neglijăm Biserica Maicii lui Dumnezeu, să nu neglijăm paraclisele și acatistele și posturile și plecările de genunchi. Bineînțeles că și de acum, de la Înviere și până la Duminica Mare, nu se face plecări de genunchi, deci nu se face metanii, decât numai 3 metanii când te închini la icoana Maicii Domnului. Deci noi să dăm laudă lui Dumnezeu, să dăm laudă Maicii Domnului și în orice moment și oricând și la nevoie mai ales și la bucurie să ne rugăm Maicii Dumnezeu ca să ne acopere cu Sfântul Iomofor. Rugăm pe Bunul Dumnezeu care astăzi a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, căci fraților creștini până la înălțare 40 de zile Domnul Hristos a petrecut cu ucenicii săi ca să adevereze și să încredințeze de înviere, dar prin aceasta pe toată lumea. Numai după 40 de zile s-a înălțat la Părintele Ceresc. Pentru aceasta am spus că astăzi este învierea lui Iisus Hristos. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să să ne întărească în credință și cu toată evlavia și noi să apelăm în orice moment la aportul și ajutorul Maicii Dumnezeului. Pentru că este zi de sărbătoare și este ziua aceea pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm, să ne veselim întrânsa. Eu vă spun, Hristos a înviat. Și la mulți ani. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă slujbă, în această splendidă zi de primăvară, când toate se deschid spre viață după o iarnă atât de lungă. Aș vrea cuvântul preasfințitului Ghenadie, care pentru prima dată slujește aici și duminică va sluji la Megidia, să încălzească sufletele fiecăruia dintre noi care sunt amorțite de iarna și de gerul păcatului. Mă bucur de minunile care le-a povestit în urechile dumneavoastră și aș fi fericit ca să pătrundă prin urechi și prin minte în inimile și în ființele dumneavoastră. Că deși trăim un veac necredincios, un veac atât de rapid al științei, unde descreștinează și pe pruncul aproape din pântecele mamei lui, cu greu este omului să mai creadă ceva din minunile care s-au făcut și încă se mai fac. Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată, nu ne părăsește și nici până la sfârșitul veacului pe cei credincioși nu-i va părăsi. Dacă pe cei necredincioși nu-i părăsește strălucindu-le soarele și înflorindu-le florile și purtându-le de grijă în trupul și în sufletul lor, cu atât mai mult pe cei credincioși nu-i va părăsi. Așadar, aceste frumoase cuvinte ale preasfințitului Ghenadie aș vrea să vă înconjoare cu o căldură sufletească sufletele amorțite de atâta păcat care domnește în lume. Aș vrea ca aceste cuvinte să le păstrați în memoriile dumneavoastră când fiindcă din ce în ce mai greu ne întâlnim cu ele și greu pătrund prin coaja scorțoasă a sufletului nostru. Mult auzim, vedem și citim și suntem cu capetele plesninde de atâta carte. Dar ceea ce trebuie ca să știm și să și facem pentru cele veșnice este aproape nul. Repetenți, corijenți, chiar afoni în cele duhovnicești. Nu uitați niciodată că timpul curge irreversibil. Te simți mare și puternic, te simți în multe calități. Dar nu uita că nu sunt ale tale, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ți le cere nu când vrei tu, când va vrea El. Și atunci este greu, fiindcă trebuie să dăm seama de orice gest, de orice cuvânt, chiar de orice gând în fața Marelui și Bunului Dumnezeu. În apra Sfințitului Mitropolit, care a dat binecuvântare pentru această slujbă, preasfințitului Ghenadie, fiindcă a binevoit să vină aici și duminică la Megidia, dumneavoastră și celorlalți conslujitori, conliturghisitori, doresc ca bunul Dumnezeu să dea tot ce e mai bun și odihnitor pentru sufletele noastre atât de răvășite în aceste veacuri, cum le-a spus și Preasfințitul, apocaliptice. Bunul Dumnezeu să vă păzească sufletele de neghinele și de otrăvurile lui Antichrist, care sunt din ce în ce mai prezente. Iar lui Dumnezeu, slavă în veci! Amin!